دیلی ولی د غربیانو تا کمین جنن زار زار شاین جنن بیا دیلی ولی د غربیانو تا کمین جنن زار زار شاین جنن بیا دیلی ولی د غربیانو تا کمین جنن زار زار شاین جنن غلی غلی گرزی یو ما بل خوال رو برگوری چا تا انتظار کمید چالار گدر گوری غلی غلی گرزی یو ما بل خوال رو برگوری چا تا انتظار کمید چالار گدر گوری نن خود اخکاری پلا سنو کی دربین جنن زار زار شاین جنن نن خود اخکاری پلا سنو کی دربین جنن زار زار شاین جنن بیا دیلی ولی دی غربیانو تا کمین جنن زار زار شاین جنن پاتی کلا کینی کلا تختی تو رکانو کی پرشی او کارا شپ گر گرو پو ممانو کی پاسی کلا کینی کلا تختی تو رکانو کی پرشی او کارا شپ گر گرو پو ممانو کی سعجی بالک از مرے کبی تمرین جنن زار زار شاین جنن سعجی بالک از مرے کبی تمرین جنن زار زار شاین جنن بیا دیلی ولی دی غربیانو تا کمین جنن زار زار شاین جنن بیا دیلی ولی دی غربیانو تا کمین جنن زار زار شاین جنن کلا زیڑکی کلا لانچر دیر پو غصا واخلی کلا دیگارنی تو کمر بن پخ پلم لا واخلی کلا زیڑا کئی کلا لانچر دیر پو غصا واخلی کلا دیگانی تو کمر بن پخ پلم لا واخلی کلا بدو تو پدوائی لاس نسپین جانانا زار زار شاین جانانا کلا پتو ٹوپگ وہی لسن سپین جانانا زار زار شاین جانانا بیا دیلی ولی دی غربیانو تا کمین جانانا زار زار شاین جانانا بیا دیلی ولی دی غربیانو تا کمین جانانا زار زار شاین جانانا کلا پو خنداش دیر خوشال خوشال مسرور کاری کلا پو غصاش دی غصی نداس سر کاری کلا پو خنداش دیر خوشال خوشال مسرور کاری کلا پو غصاش دی غصی نداس سر کاری بینی غلی دیر آسا سیگی پوجا بین جانانا زار زار شاین جانانا سبینی غلی دیر آسا سیگی پوجا بین جانانا زار زار شاین جانانا بیا دیلی ولی دی غربیانو تا کمین جانانا زار زار شاین جانانا بیا دیلی ولی دی غربیانو تا کمین جانانا زار زار شاین جانانا کلا پو حضور دی پا کلا کی پو جڑاوی نم پور تکڑی لاسو نجان حسین دی پا دعاوی نم کلا دی حضور دی پا کلا کی پو جڑاوی نم پور تکڑا لاسو نجان حسین دی پا دعاوی نم وڑا یا دکڑی دعاوی